ان اراده کو غواړی یول کل مسیح ابن مریم چالا کیسا زویر مریم و امه مور دد مور لم دغه صفات ور کړو و من فی الارض جميعا هغه سوک چې پریز مګه کړی ټول تعمیم بعد تخصیص شوا د عیسی علی السلام مور نه یادوم کدا ټول خلق الله ختم کی سوکشته چې د الله نه تپوسو کی نشته سورته بنی اسرائیل کې براشی کزدا انسانان په وبو کې غرق کما لا تجدو لکم علینا به تبیا سوک دا سے نشته چې د مان ته پوسو کی وللله اکی او اللہ را پارا ملک السماوات والارض بادشاہی دا اسمانون و رزمکی دا عیسیٰ علیہ السلام دا پارا ندا دا مور دا پارا ندا وما بین او ما سچ ردوار و منس کری یخلق و معیشا پیدا کبی اغا چه خوخیشی پایی بانے رد کی چه تا سو خواهے چه دا عیسیٰ علیہ السلام پیو ناشنا طریقے پیدا کردے ندا دا الوحیت اغا وجل چمونگل دا کارسازے سے پت ورکو یخلق و معیشا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیدا کو بغیر د پلارنا یخلق کی اشارت دے خبر تو شوا چې عیسیٰ علیہ السلام مخلوق دے خالق نہ دے خالق اللہ دے یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر اللہ پر یوسف بانی طاقت لري عیسیٰ علیہ السلام نا ان اراد ان یولک المسیح قال لے مثلا علی کی اگر خپل ځان نشی بچ کو لینو وقالت الیهود والنصارى هو یهودیان و عیسایان سوائی نحنو ابناء اللہ واحباؤه منگا دا اللہ دامنیو واحباؤه داغ ما شکیو داغ دوستانیو دا دا یہودیانو دروغ دی یو خبر ہے دا چی دا اللہ من سر دیر زیادت امین دا شوکانی فتح القدیر کی دے دے روایت نقل کردے دے مسند احمد دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من اصحابہ وصبی فی الطریق نبی علیہ السلام پلار بانے تیرے دو یو معشوم پلار کیو مور چولی دو شیر آسے نچے دا بچے برالا سوک برباد کی خپیو پکی دی نا پا من ڈرالا و بچے یہ اوچت کو او زرے بھی ابنی ابنی زوے میرے زان سرے جخ کو نا نبی علیہ السلام چکل دا معاملہ ولی دلا نہ صحاب کرام متوں قتل نہ صحابو دا پیغمبر نہ تپو سکو چھ مور بدا بچے اور تو غرضی فقار النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی علیہ السلام مرتبہ چنا قسم دے چھ رچا چا سر مینے ناغ پ دوزخ کے پور کے دا دنیا اور کے نہ غرضی نو گویا اشارہ دے قبر طرف تو ہوش والا چھ کدا اللہ دی سر مینے وا کنا دادی چوی چ واحب باوں گے محبوبیو فلے میو عزب کم تاثر عذاب بولے در کی محبوب لسو کذاب ور کی کہ پسرے گرزی محبوب کو محبوب ہی معشوقہ کو معشوقی دانے چ وہی اور ٹکی ہے فلے میو عزب کم بے جنوب کم بے اور پسی داولی کلو دا کرا آدی سے خدے ذکر کا جد آیت وضاحت اشی و لہذا قال بعض مشائخ صوفیہ بعض صوفیوں مشائخ عقیدہ سوی صوفیت تک اغا استعمالی اور صوفیہ و اخوانم دے پدے ذکر کی بعد مشایخ صوفیہ و بعد فقہا و تووی این تجد فی القرآن ان الحبیب لا يعذب حبیبہ قرآن کے کم دے داسی دی چھ دوست لا عذاب نور کی جواب ورنکو فتل صوفی حاضر آیا صوفی سے ابدایت ہوئے کم نحن ابناء اللہ واحباؤ قل فلما يعذبكم بذنوبكم ہاں داشت پکے شوکانی اور پسی خبر ذکر کرے دا امام احمد کتاب دے کتاب الزہد پائے کہ دا حسن سے قول لے چھ نبی علیہ السلام ہوئے چھ عذاب کو حبیب لنور کی خو ابتلا پہ راضی امتحان پہ راضی پکی پیخی گی را پلکونو گزارونا اخو زان لے خبر دا قل فلما يعذبكم بذنوبكم جواب ورکا ولی عذاب در کی تاسو لا پس سبب دو گناہون استاسو داغی خود تاسو ہم قائل یہ کنا چھ دون عورت عذاب بدل در کی دا دون عورت چھ تاسو من محبوبی سو کدا بھی بل انتم بشرم من من خلقو بلکہ تاسو دیر معمولی انسانان یہ داغ چانا چھ پیدا کر دی اللہ بلکہ تاسو دیر معمولی انسانان یہ دا جنس داغ چانا چھ اللہ پیدا کر دی تاسو دون غٹ فتوہ دان دا پارا غرکڑی دا چھے مونگ دا اللہ محبوبی یو تاسو جس میں بچرون کے تنوین دا حقارت دا پارا معمولی انسانان یہ نو یغفر لمن یشاء بخنا کی اگر چاہتا چکو غیشیم عذاب ور کی اگر چاہتا چکو غیشیم وللہ ملک السماوات والارض وما بینهما دیمخ کیوں ہوئے اس بیا ذکر کی گورے چھ بادشاہی دا اللہ را عیسیٰ علیہ السلام بادشاہی نشتا نبوت اشتا ولیکن دا غر پارا الوہیت نشتا وللہ ملک السماوات دا اللہ را پارا بادشاہی دا آسمانوں اور عظم کے رسجر دے پمنس کری ویلے المسیر اور دی اللہ طرف تبورت للوی نہ پھر شفاعت قاریوش ولا کنا کستا صدا مطلب چلتا بسو کیو منگو بچ کی سرد دے ٹول غلط کارون نندا ٹٹوری پسوری اتڑا یا آل الکتاب قد جاکم رسولنا بیا آل کتاب تا خطاب کی گی یا آل الکتاب اے کتاب یانو زکد نقض عہد بے و نمون ختمی قد جاکم رسولنا فتا کی سر راغل تاستا زمونگا پیغمبر مخ کیوں ویلو یا آل الکتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم وسوی قد جاکم رسولنا یبین لکم علی فترت من الرسل چه تازه تا وضاحت کی دا عقیدو و دا حق اعمالو علا فترت من الرسل پا وقت دا تیریدو دا سلسلی دا پیغمبرانو کی فترت انقطاع پا وقت دا تیریدو دا سلسلی دا پیغمبرانو کی مفسرین ہوئی چه عیسیٰ علیہ السلام اسمان تو خیجو و نبی علیہ السلام بیا تشریف روڑو دا دے پا منس کے سلمان فارسی خول لارے شپک سا وکال مدت تیر شوی دا دیتا فترت ہوئی چا پانچ سو ساٹھ کال لکلی دی شپیتو پنزه سوا کالا دادا قطاده قول لی چا پانچ سو چالیس سلویختو پنزه سوا کالا دار از حق قول لی حکمت دا بعثتو قد جاکم رسولنا حکمت دا بعثت وقتی ویلو رسول می دا ترالی گل دی یال الکتابی قد جاکم رسولنا حکمت اس بیان کرو کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب اگر تخکارکی او یا اپوان کثیر سرت نہ خکار کی پٹے ساتھی دل توی حکمت بلو ان تقولو چه داون وائے لی اللہ تقولو کراہیت ان تقولو چه داون وائے ما جانا من بشیر ولا نذیر نورا غلی مونتا سوک یرا ور کون سوک زیر ورا کون کے ون یرا ور کون کے ددی وجن مونگ مشرکانی مونگ معذور یو سوک را غلی نونو کمون تے دا ویر وی جدا شرک دے دا توحید دے دا سے کوے دا سے مکوے نمونگ برا طول نمخ کی ایمان راوڑا فقد جاکم اذنو ختم شو راغ تازو تا بشیرن و نذیر زیر درکون کے و یرا ورکون کے دا پیغمبر دوکار دی ترغیب او ترہیب یا بچال انام ورکے او چال با گزار ورکے واللہ علا کل شین قدیر اللہ پاک پاریو سیزبانی طاقت لری مخ کیوں چی دا خبر ختم دلا یخلقو معائشہ واللہ علا کل شین قدیر بے ہوئے چی واللہ علا کل شین قدیر نتاسو تے دا سے رسول رو لے گا دا دے دینا تر تریاسا تا پورے درش پیتا پورے مثال لے دا آغا چاچی المتقاسدین فی امر اللہ دا اللہ پا احکاماتو کے داغین لگا سستی شوی دا رسول خلاف یہ کردے دے گویا دا سے بہو آئیو چی دا خاموش پاتی کی دن کو دو نمونے ذکر کی دے رنبے رکو کے یواو دے دوے مکور پسی دوے منمونہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ كَلَّا چُوبِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَفَلْ قَوْمُ تَام یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اے دما قوم یاد وے اللہ نعمتنا پتا سو اذ جعل فیکم انبیاء چه پیدا کڑی دی پتا سو کہ انبیاء پیغمبران دار روحانی نعمت تے دا سے اونوی اذ جعلکم انبیاء زکا چه انبیاء پدی کی پیدا کردی دی گورا اور پسی راضی کنا وجعلکم ملوکا حل تیدا سے انہوں نے جعل منکم ملوکا جعل فیکم ملوکا دوارا آیا تو نے یو شان استعمال نکر لکا پیو دے کے پکی فیکم راغل دے جار اللہ سے بحشری ہوتا مخشوی دا کشاف کے ناغوی نبوت دا سے یو مزیت تے دا سے یو عہدرا انتہائی امتیازی وصف تے چھ دیتا باچائی چرتا نشی رسے دے او دا ملوک چی دی دا خود جماعت امام بھئی او بلو رضب وزیری او گورنر باتی جوڑ شوی او غٹ ساڑے باتی جوڑ شوی سنگل ووخی تکبر و لویو پا کراغری لیکن نبوتو دا یو اہم امتیازی عہدرا دا دے دا اہمیت دا پارے دا ہوئی فیکم انبیاء او دا غشانت اہمیت دا بادشاہ را پارنشتا دے دوارو کے فرق دے فا ان درجتا ارفعو نبوت درجه ډیر او چر طرف دې کو سره څوک شریک کیږي نه چې نور ملوک دې سره هغه عام شریک شي. گویا د نبوت د مزیت او د خصوصیت په بنیاد باندې ادا ویلو چې فیکم وجعلکم ملوکا. دو نعمتونه دي، یو روحانی او یو بدنی. د بدنی نعمت او اخیری سر چې دی هغه بادشاہی ده، او د روحانی نعمت اخیری سر چې دی هغه نبوت ده. اذ جعل فیکم انبیاء، چې پیدا کړی دي په تاسو کې پیغمبران، روحانی نعمت. وجعلکم ملوکا، اذکروا نعمت الله ہے. وجعلکم ملوکا، جوړ کړی یې تاسو ملوکان، آزاد خلق. دا جسمانی نعمت. ملوک چاته وی؟ چې حوری، یودا چې غلام نی حوری، کورې ډېر غټي او ډېر مزیدار کوری، اوبه وغیرہ پکی او خادم لري. نظر ته ویل کېږي ملوک. خلق و طبیعت ملک سی وی پویږي نه کنه، ملک سیب دی. ملک خو ملک ته وی، فرښتہ چې وته وی ملک، ویدا ملک سیب راغله دی نو ویدا ملک راغله چې خامخا وته وی ملوکن. واتاکم ما لم یوتی آدم من العالمین، او درکړو تاسو تاغسو چې نی ورکړي او تن تا په مخلوقات کې منو سلوي چاله ورکړو. دا خو تاسو راخکلی دي، نه چې دا راخکلی دي نو به jihad کوي کنه. یا قوم ادخل الارض المقدسه، حکم د jihad، تب تمهید او jihad تا. اے زما قوم اور در نشیغ پاک از مکتا، د شام چې کم دارالخلافه را هغه ته ورده، الته کې اعمال قوسی زور ور، هغه شوکانی چې کم غب شپ لګولو داسې زور ور خلق وسی، نه یې سره مقابله کوي. اے زما قوم اور در نشیغ از مکه پاکتا، الٹی کتب الله لکم، چې الله تاسو لپاره لیکلی د تکوینن. سوال برازی دل توی کتب الله لکم، اس بلغ رستراشی دارو کوچ ختمی کی، فینا محرمتن علیہم، چی دا دروانے بندرہ چی ویدی کرن سنگا پی بندرہ تعارضو. نجواب بدائی چی تعارض ختم کا کنا، کتبا بشرط الاطاعتو، کتاسو منے نظر ایلی کلی دا، اکا نی منے نو محرمتن. دویم دا چار پارا بندہ چار پارا آزادہ، یو قسم خلقو سره کتبو لگوا، دویم قسم خلقو سره پینا محرمتن لگوا. غالبا ابن جوزی لے ولا ترتدو علی ادبارکم، مواپس کے گئے پخپل شاگانو، نتیجر ادبار بسیچ رستو رستو را دے، فتن قلبو خاسرین، او بگر دے خاسرین تاوانیان، امد دین امد دنیا پہ اعتبار سرا. دیو تسووے جہاد تے خور برابری خدیس ہوئی. قالوا ديو ويل يا موسى، يا موسى ان فيها قوما جبارين، يقينا فيها فديز مكه كي قوما داس قوم دي جبارين، چه انتهائي زبردست او زورور خلق دي، جسي اڑے غٹی غٹی دي، جبارين زورور دي، زبردست زورور خلق دي. داولي يو غدا چ زوي قوتين، طاقت پکيو، اڑوکی اڑے مضبوطو، کاٹے ڈیرے آلاوے. دویم دا چی پا جنگ پوئے دلو، تا جنگ پلے او طریقہ ہی کنا، چوم زور ورشی طاقت ورشی او میں پا طریقہ بانے پوئی گی. ان فی آقوما جبارین و انا لن ندخل آتا یخرجو منہا، او منگ با ہرگز پا اس صورت کے دیتا وردن ننشو سو پوری چی دیتی نیو تی، فا ان یخرجو منہا کدیتی ہوا تلو، فا انا داخرون نمونگ بورتا وردن نکیگو. دیتے ویلو چی تاسو وردن نشین دی بوزی، ادی ور تویل چې دی روزی نه مونږ ورزو، دا څه خونه کیږي؟ تو ور دنشا تور راوالا، کافر سره جهاد شروع کنه کافر بزی، نه توې کافر دې لړشي دې و بیا تش میدان دور شمه، نه بیا سره دې دا څه نه کیږي. قران وای جاء الحق وزهق الباطل، حق دې راشي نه باطل بکړا اخلي، اوس یا کرا دې نه باطل څه کار دې کړا اخلي. اول حق راوالا باطل تبیا ګوره په مخ رواني، څنګه بیراولې وی جنگوا دوارا. بل نقذف بالحق على الباطل، دا حق روچت کا دے باطل لے رو بغوا، فیدمغو دماغ بتے اوباسی، لیوانے بے کی بیا انگا بنگا بجنگی خراب بشی، فیدا ہوا زائق کڑا باخری زیبا. نچت دے تم باندے چھے یرا باطل لی اوزی نا حق بوردن نکی گی، نتا خودا دے خلکو پیخے کے اغیم داویلو چھے دی دی اوزی نا منگ بورزو. موسیٰ علیہ السلام ورطوی تاسو وردن نشے ندی بوزی. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنَا كَدِيْتِ اُوَتَلُوْ فَإِنَّا دَاخِلُونَ نُمُنْبَا دَاخِلِيْكُمْ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اوه غدوو کسانو یشعو کالبو داغ چانا یخافونا چه دا اللہ نا یریدلو یخافون اللہ دا اللہ نا یریدلو دے وصف اصلی دے انعم اللہ علیہما اللہ پدوارو انعام کرو اسلام و تنصیب کرو صلاح و لور کرو یقین و لور کرو ادایت و لور کرو انعم اللہ علیہما دا ملگرو دور موسیٰ علیہ السلام یشعو کالبو دے دوارو ورطوویلو ادخلو علیہم الباب ظاہری سبب خو اختیار کے کنا ہی بوزی خو تازو خو دے دروازے تا وردن نشے پا دی باندے الباب دے دروازے تا فیدا دخلتمو کتازو وردن نشوے فا انکم غالبون یقینن تازو با غالبی ہے لگا مقابلہ خو پکی کی گی سخرش پش بکوئے خو لیکن گٹے بے بیا تازو یربون سر اسباب کم دنشو زورور سپر طاقت تا سپر طاقت تے وی چې د سپر طاقت نه بسو پریوزی خو په توکلو ان کنتم مؤمنین ایمان او توکل دا دوه وسیله دان سره واخله وعلى الله په توکلو کی او الله باندې توکل کوي ان کنتم مؤمنین کې تاسو مؤمنان دویم جواب ته وخت شو قالو یا موسی بیا بیا راته ولې وې د مونږ دک جواب دې کنه مونږ د تلو خلق نه زور اور چې وینو نه رپیو دی وته وې موسی ان لن ندخل ابدا من بعد تن داخلی گو چرے چرے اما دامو فیا سو پوری چی دی پکی دی چی سو پوری ہی کنا من دا درتلو نیو که خامخا جنگ کول غواری فضب انتا و ربک فقاتلام تا لڑشاستا رب دی لڑشی دی دوارا دی جنگ تا فقاتلا دوارا جنگو که تا سو بسکوه تا منو سلوان چی راک کلی دا انا آونا قائدون من بدلتا ناسیو دا جہادنا تماشا بکو اور اٹکے من بولو اور جہاد کی نیو فضحب انت و ربک فقاتلا سمطلب دیل فضحب ابن زید ہوئی چھ داتی وطا ہوئے چھ دیتا اگو رکن فرعون سرا داغ قوم سرا اللہ رب العزت سکڑیو شرمندہ کڑیو خراب کڑیو نو رب تا دیو آیا چھ ایسے بس اس بیس بغیر دا مونگ تباہ کی مونگ نشو ورت لے دوے مطلب دو مقاتل لے فضب انتا وصل ربک النصر ست یواز داو در ربنا مددو نگوارا نا اللہ برا سر مددو کی خو مونگ دا در تلونویو دا خود دی خبر دا مونگ دا قرآن پہ ابتدا کی ویلو دا پیغمبر شاگردان دا موسیٰ علیہ السلام شاگردانو کا دیر پرک دے یقیمون الصلاة اگیو سجدنی شکولے مما رزقناهم ينفقون او اغی ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء کا خلق ہوئی یومنون بالغیب اغی بھی ارن اللہ جہرتا دل تو سو گورا نبی علیہ السلام جہاد لوتو بدر کے بدر تھا عبداللہ ابن مسعود روایت تھے نو تپوسنے کولو چہرت مشرت ستا سا خیال لے بل مشرت ستا سا خیال لے نبی علیہ السلام و سلام دا انصار دا مشر نتا پوسو کو دا مقداد رضی اللہ تعالی نتا پوسو کو سن چلو کو ناغو تاوی لا نقول لکا کما قال موسیٰ منگا تا تا خبر نکو کما قال قوم موسیٰ علی موسیٰ لکا قوم دا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تبیلیو اذهب انت و ربک فقاتلا منگا تا دعوائیو ولیکننا نقاتل عن یمینکا وعن شمالکا و من بین یدیکا و من خلفکا من بجنگو ستا خی طرف تا بم جنگیگو ستا گست طرف تا بم جنگیگو مختوم رسطوم فرائیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام علیہ وسلم چا دیر جات خوچھا لچو دار مسند احمد روایت تے اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغم فرمائی چا نبی مشورہ کل غختل دا بدر دا وطوپ وقت کی نابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مشورہ ورکڑلا عمر سے بلا مشورہ ورکڑلا بیا روستو چکلا دا مقداد نمبر راغن ام دک خبر اکڑا اور پسی یو بل تکی ام میری دی بی برکل غماد یو زیر کنا که ال تاوی چی دا دشمن ال تا دے ورزی ور پسی نو ورزو با ور پسی ستا مدد بکو ستا ملگرتیا بکو داوت صحابہ ویری دی اور نور مورخین لکی چی وطا دام ویری دی سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا ستا خو خرا کچا سره جوړ ساتي کچا سره توړو څنګه کله پکې جوړي نه کله پکې توړو می کنه چا سره کټکه کچکه خړکه بغض فی الله هم سیدا او دا الله د پاره مینا هم سیدا. قال رب التجار موسی علیہ السلام او موسی علیہ السلام اے زما ربا انی لا املک الا نفسی زه اختیار نه لرم الا نفسی واخی مگر د خپل ځان او د خپل رور. دو مطلب دی, یو مطلب دا چې زما په دې رور وس چلیږي نه د ځان او د رور اختیار لرم. اگر چې هغه ملالا دی هارون علیہ السلام ته درې کال مشر دی لیکن هغه زما منی. دوی مرا چې زه د هغه اختیار نه لرم, اگر خپل ځان اختیار لري زه خپل ځان. فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین جدائی راوالا زمونگا و دا قوم فاسق پمینس کی دا اللہ پیسلا. قال اوی اللہ فإنا محرمت علیہم یقینا دغز مکا بندرا تکویننا علیہم پدی باندے اربعین سنا سلویخ کالا پلاس بیرانشی محرمت مانا لغوی دا بندرا پدی باندے یتی ہونا فی الارض سروالی بروالی بگردی پریزمکا کے ایران بگردی پری گڑ وڈ بگردی پریزمکا کے. فلا تاسا علی القوم الفاسقین مخ پکے گا تو علی القوم الفاسقین پا قوم فاسقو. وطلو علیہم دے ذکر دا جہادو کو نو اسوی جہاد خو پہ اسلام کے شتا خود داشتگردی نشتا اپا دوالو کے فرق دے دوالو کے فرق کول پکار دی کنا جہاد او دہشت گردی کے یوشے گنے ندارے اولی لکری پر سنٹرو باندے جہاد او ایمان او تنظیم دا دہشت گردی دا جہاد او دہشت گردی کے ڈھیر لے پرک دے. جہاد کوا دہشت گردی میں کوا دہشت گردی امریکہ کے شورو دا اگر بش کی اگر تو ہوا ہے دہشت گرد میں جوڑے گا غٹ دنیا کے لوے دا ٹول نزیاد دہشت گرد اگر بش دے نور پسیر دہشت گردے مثال ذکر کی دا حابیل و دا قابل واقعات اور دا خاموش پاتے کی دن کو دوے منمونا دیدے کہ حابیل خاموش پاتے شوے دے اگر مخکر جہاد نہ خلق غلے پاتے شوے دی دو نمونے بختمی نو حابیل یہ اس بیسا پنا کچھ وطوی پاغے باندے شہید کو نہ قابل دا دنیا غٹ داشت گردو قابل چو دم مار کے سے زمغوختو در خور سر واده غوخته وسوم وی کنه دا کمیونیزم والا چیرہ میوا فکور کې ولګی کنه نو اول فائدہ ته هغه انسان واخلی چې خور د لوی شوا نو نکاو سره خپل وکا ایدا چې خبرې کی دا غا کمیونیستو والا چې دا غا نظریه پکې وځي خور سر واده کوما نه د دهشتگردی مرکز چې دی هغه کمیونیزم او سوشلزم والا دی سرمایه‌دارانه نظام والا دی دا ایدان له مستقل ذکر کی بیان کا پدی باندے وطلو تلاوت سے بیان دا خاموش پاتے کی دن کو دوے منمونا دا دے جنبا تر انتالیس پورے فمن تابا علم تالم دغ دے پورے یا ایو الرسول لا یحزنک الذین تر دغ دے پورے دا دے خلاصہ دارا ظالم لبدلور کول ترغیب دے تبلیغ طرف تا او دا ظالم مقابلہ او هغه غره در رحم قابل نه لري صداګان ور وخت په خبر کوا. واتلو علیهم اولو لپدی باندې بیان کدی تا نواب نه ادمه خبر دو ادم علی السلام د دو زامنو بالحق او پرشتیا. قران چې کړه واقع ذکر کینه بالحق وسره وی لکه د اصحاب کاف واقع ذکر کی نحنو نقص علیک نبا بالحق ذکر اجری کی سی ډیر جی کنه پلانی جه کې هغه ده کې پوخا زمانہ کې او بچاو نه فدون کا چاو دا کسی نه دی دا بالحق دی دا قرآن واقعات چی دی دا یعنی مسائل رو باسی. از قربا قربانا کل چی دوارو قربانی اکڑلا قربانی کول فتقبل من احد ایمان قبول کریشوا دا قربانی دی اوتن ولم یتقبل من الاخر قبول نشوا دا دی بلنا دا قابل نزک قبول نشوا چی اپنا آکا باننو کنا دیو تا ویلو چی ارتا تو دوارو قربانی اوکے نہ کرچا قربانی قبول شو نہ غتا بڑا جینے ملاوی گی نہ داغا قبول نہ شو لدا کا خراب خراب سے خلپ اللہ جمع کڑو او ابل کھوڑے کھول قربانی پیش کڑے وا نہ دیو غ قبول کڑو دبل اغن نہ دی خفش چ زما دا اول قبول شو نہ دا نہ دیر خفگان نہ ضرور وجو قال لا اقتلنك ورته وی لا اقتلنك خامخا بدتا وجنم زما قربانی ولی قبول نشوا. قال وی ورته په جواب کې حابیل انما يتقبل الله من المتقين يقينا الله قربانه قبلی للمتقين غلطی ستارا نو قصور زما خو نه دی غلطی ستانه وش ولا وجنم جنگ دے کور کڑے دے بڑا ویرے پسارا نوکری لائم بستا الیہ حرک لتقتلنی کتو اگ دے ما تلاسو لتقتلنی دیل چما وجنی مانا نیمزو بباستن یدیا الیک لأقتلکو بباستن یدیا اگ دا ان کے رق پلاس الیک استا تربتا لأقتلکو چزو وجنم تا پدغ وقت کیوی دے دفاع اجازت نونو یو قول دارے او ابن جریر ہوئی چنا په غفلت کې مړ کړی دی حابیل یې پر ادو لاندې کړی دی اپاغه وخت کې شهید کړی دی کنی نه دو مقابله کړی وا دواړه قوله مفسرین نقل کړی دی یو دا چې ان دفع الانسان عن نفسه لم يكن في ذلك الوقت جائزا دا اجازت نو چې څوک د خپل ځان دفاع وکړي حسن صرف وی مجاهد وی او ابن جریر وی چنا دا غو دی ادو او په پدا سے حال کے چداغا خیال نو راوی نیسو او مر کڑے دے نہایت کے دلیل وداغا چانیش تے چسو کوئی چی دفاع با ہم نہ کہے دفاع با رخپل زان کہے انی اخاف اللہ رب العالمین زیر ایکم دا اللہ ناچے رب دا مخلوقات تے انی اریدو زغوارما اراد مجازی ان تبوا بی اسمی و اسمی کو چتا اختنشی اللہ تبوا چتا اختنشی زما پا گناہ و رخپل زان پا گناہ بیسمی زما پا گناہ و اسمی کا او پخپل گناہ تا چه ما اوجنے نو تبا دا ما دا گناہ پیٹے پا زان بانے بار کے انی اریدو زغوارمان تبو ابی اسمی و اسمی کا چه راوان نخلے زما او خپل گناہ پا اخپل ملا باندے چه اختنشے پا گناہ زما او پا گناہ خپل فتکونا شیبا من اصحاب النار دا دو دخیانونا وذالک جزاء الظالمین دا جزاء ظالم نہ کنا او دکا جزاء الظالمین بدلہ وی ظالمانو سونه چ کی سونه دی قتل نو چ سن قاتل گنہگار دے نو ور سره پک دد غوند منډ برخرا دے قابیل حابیل مفسرین وی زوانو بالکل لشلو کالو او دو امڑے فتوات لو نفسو قتل اخیم آسان کده تار ده نفسو خیسته کده تار ده نفسو قتل آخیه وجل ده خپل رور کم زیکی وجل ده سوک بسره یادی سوک غار سور یادی سوک غار حرا یادی ده سر نزده ارده چه وجل ده قرآن سنت سیه که بیان نیسته خب مڑه که یو زینو فقط لهو مڑه که دل را کره مڑ که سوکی ده نکان مخی سوکی ده نکان رستو فاس بہا من الخاسرین شد و من الخاسرین در جانکارانونا اگر مخکنیوما خاموش پاتشیو ولا ترتدو علی ادبارکم فتنقلبو خاسرین دلتے موئے فاس بہا من الخاسرین اگر دے دو در جانکارانونا فبعث اللہ غرابا وس چکلے دا رور منکو نو پا چلے نو پے دو چلے بخا خوم سنگا نو پا بنجارو یو آغستو نو گردو را گردو بے یو دے بلدے ستڑے کو پا حساب نہ پیدا نو قرآن ہوئی چھ کارغر آگئی دا پکی نشتا ہو سو چھ بل کارغر آگئی دوارو جنگو کا یوی مڑکا و بیو یو خاخو خود دون ہوئی چھ قرآن چھ کارغر آگئی یبحثو پی الارض مکہ کنستر بحثو تا ہوئی بحث پا لغت کیوئی لکی کنستو تا او پا اصطلاح کے دیتا ہوئی چھ تو یو دعوی کے ری اگر ثابت ہے پا دلیل یا پا تنبیح دیتا ہوئی لکی کی بحث کستا خبرہ بدہی تنبیہ پہ پیش کا اگستا خبر نہ دا کارغ مخو کرا پنجی دی تاغے بانے ڈغل جوڑو فبعث اللہ غرابن یبحث فی الارض دعوت قبر خی دا پدی طریقے سر با قبر کنس طریقی گی دا کارغ پا بارک امام غزالی او ملا علی قاری فخپل خپل کتابونو کے باس کھڑے دے مرقات کے ملا علی قاری لی کری دی لسم جل لے پچپن سفرہ چکلا دا کارغو دا گینا خپل بچے رو باسی نہ پاغ وق دا تک سپینی نہ دا بدیشی چیز تورے ماں پاؤ بچے میں تک سپین دے رنگ دواڑ کو رنگونا بالکل دے بل اپوزٹ تھی نہ خپاشی لڑشی تے والو جیتے او بچے دک کا شانتے پاتی اللہ رب العزت بس مسلط کی مرغے وغیرہ بلا اگر آزی اور پخلک اور لسو دانا وغیرہ چی اگر غٹ شی نہ بیا رو رو دی تور شی نہ سوخ پس بیا کارگرا شی ام دغ دیتا اور اخبل بچے ددان سرو دے کی دے وجنا دعا گانو کی دعا راضی اے غزاتا چت کارغل رزق ورکے اے کارغ بچیلا رزق ورکے دکا چی اگا کم مشر چی دے اگا تے ام والوا تو اور دکا شانتے معشوم بچے پر خودو لیکن اللہ والا رزق اگا پخپلا باندے بغیر داغ سا قسم سائے نا اغور کی امام غزالی بیاری کی چی دے دیرو خیار دے کارغ دیرو خیار دے دا حیات الحیوان چلے تدی اردو ترجمہ شوی دن دے مقدمہ لکھ دا اندر شاہ کشمیری سے وہ شانور رحم اللہ زوی نہ پائے کی لکھ لی دی چی دما پلار یوزل کارغ عدت کون تک کو سیوا توا چولو نہ بل اور وقتی کارغ پا غزے بانے راغلو اغزے تراغلو وینا بس مستا کو خیارتیا معلوم ہولا خلقم وی کنا پختو کے پلان کے رزاق بچے دے دا کارغ پا سپارے لس پیرا نو گویا دا دیر اخیار دے پا مختصر المانے کے رازی ابر عاشقی لکلی دی وی کارغ خپل بچی تا نصیحت کو چی بچے تو سوالی زکنا نو دا انسانان چی دی دا دیر خطرناک دی دے که بای اوتن زمک تا ٹوٹی گی نو کان برا دی نو تاو پی ولی نو چی انسان دے ولی دو چی ٹوٹ شو نو تختا وی اغاو تا پا جواب کیو وی چه انسان وی نمانا تختم بخا که چو تیگی ہو کنا اصلا نا چه غنده را سر راتا را کور نبرابر کری جیب که غنده یا چو تیگی نا اما پی گولی دونه او خیار ده نو جال چکم جوڑی دا اخوال کلاده پو خاص کل که اون چه پریمره کیو دا پکه او سبکو بچو تم کبھی ان کے گونسلوں کے پاس نہ جانا کائیں کائیں کریں گے تم پر جپٹیں گے کہ جال لے خوال لڑے تیزی دے نہ بیا دشمنی برس رکھی یو زناوری داغ پشابان اوچت کینی او حدیث کو نہ دے خاص یو مقولہ کون تک بے وتو آیو اد دنیا جیفتن و طالبہا کلابن دنیا مردار ادا اور جسو کے طلب کی دار کارغان و غنت کی دی دو کارغان راغل معلوم اداش والا چې دا ډیر سیزونه مونږ را زناور نه زده کړی دي د قبر کنستلو په دې کې د مونږ استاد هغه کارغه دی هغه نو دا خبر زده کړی ده گانا بجانا د دې دا کم انداز چې دی دا د بلبل نه زده شوی دی چې دا چا خوږ آواز یې کنه یا خوږ نیزې خوږی وی دا بلبل سرحد دی دا د سرحد بلبل دی د بلبل نه دا خوش آواز یې زده کړی ده ستن انجکشن دا اول اول دا مار او لڑم چه ٹک ور کی دا لشه چه وردن نکی مچه دا دینا خلقو زده کرده دا آ انجکشن تن رو باسله ده انسانانو دیر سیزونه دا دی مارغانو نا دا دی دناورو نزده کرده فباس اللہو تشکیلی دا کارغو که چه غراب تورشا اصده خستده چه با بنجارو اگرزی سی چل بوسره کی فباس اللہ غرابان رولے گالتا اللہ یو کارغو یبحثو فی الارض چکنستلی کول پزمکا کی دوغلے جوڑو داولے اللی یوریو چو خیدتا کیفیو آری سوتا خی چسنگ دے پٹکی لاش رخ پدرور قال یا ویلتا دوے ہے افسوس تیمال را عجزت عجز عجز شمان کون مثل هذا الغراب چه شم ده کارغو غن تکیم فواری سوتا خی نپڑ کڑی ومیو لاش دخ پدرور مفسرینو لکلی دی دری ورا دی لاش دخ کشانتی ہو او چلی ولی نورتا چسو چل بو سرکوم فاس با من النادمین نشو دخ پیمان تیا کون کنام ولی د دنیا مزرات ولی د لنخ پیمانه چې ځکه اشکال لازی چې ندم خو توبه را ان ندم توبه تون چې نادم شنه توبه خو د او باسه کنه وی چې نه پدې نوخ پیمانه پدې خ پیمانه او چې زی په بنجارو ګرځوم په قتل نرخ پیمانه شوی او پدې خ پیمانه چې یاره رور می خو کنه کله کله خو هم پکارې دو کارنګو نو کو سونو سو د دنیا پند خو به را سره وچتو په دې وجه لکه پیمانه شوی دی په دې نه د پیمانه شوی چې زمانه ګناه شوی دی واقعا کې دن نه د حسد خبره ده حسدونه مکوا حسد چې راشي کله خلک رورم را غورځي قال یا ویلتا عجزت ان اكون مثل فاصبح من النادمين من اجل ذلك شاول الله فضل کبیر کې دی کې المعنى على قياس حال ابن آدم من اجل ذلك د دیو جنا په قیاس د حال د ابن آدم مونږه كتبنا على بني اسرائيل فرض کو په بني اسرائيل من اجليك من اجل ذلك د دیو جنا د کمی وجنا چې قابلنا حق قتلکو ذم د دیو جنا چې حابل خاموشي اختیار کړل كتبنا على بني اسرائيل مونږه فرض کو په بني اسرائيل قصاص كتبنا على بني اسرائيل القصاص انه من قتل نفسا بغير نفس يقينا شاندار چاچو وجو یو نفس بغیر دسو بدل لنفسنا د جان قدر و قیمت ذکر کی او فسادن او بغیر فسادن فضل کبیر یا بیر فساد نہ پزما کی فکان نما قتل الناس جميعا گویا چ دو وجو ټول خلق او من احیا چاچ بچ کو یو نفس د قتلنا فکان نما احیا الناس جميعا گویا دو جو جوان دی پاتے کرل دا خلق طول پس پتالون که ڈاکتران دا لکلی ومن احیاء فکان نما احیاء الناس جمعیاء چگنی مونگا دیر غٹ کار کو چی دا انسانان چیزی نا جوڑا چی دوائیو لور کو فکان نما احیاء الناس جمعیاء ارچا تک پلخ پلخ خبر یادی تو بیلے ڈیم بانے بیلی کلی وسخر لکم اللہ نهار چی مونگا دیر غٹ کار کردے ڈریور سر جی پلارا بانے زی او روڈ خرابی نا برا تصرف داوی چیر دار خیر کار بسو کنو کی جی دا روڈ سم کی دا روڈ ډیر زیات خراب دی تر چې خپل خپل کاری او من احیا چا چې بچ کوي او نفس د وجلونا فکانما یا الناس جميعا گویا د ټول خلق بچ کړل د وجلونا ژوندې پرې خودل خلق ټول تاکید د قانون ولقد جاءتم نصرنا بالبينات قام غا پتا کی سر راغلو دي تدمغا استادی بالبينات په معجزات واضحو ثم ان كثير منهم بعد ذلك بلاد المسرفون بیا دې فرق تو ګورا تفاوت د پارا ثم دې ان کثیر منهم ډیر پدی کې بار دار کا پس دغه تاکید نه پس د دومره اهتمام نه فل ارض پزما کا کله مصرفون خامخا اسراف کو ان کی دي تر دې پوره چې پیغمبرانه وجد دي تر دې پوره چې عابیل پکې شهید شو انما جزاء الذين سرق کبرا و صغرا و بیانی دل د سرق کبرا د اوس لګرست و سارق و سارقه تو سره با سرق صغرا ذکر کی سرق کبرا ډاکې ته ویل کیږي دا ګروپونه چې جوړ شوی وي اټوڑا ګروپ ته پلان کې ګروپ ته او بدماشانی غونډګانی او خلکو کر وروړي او ډاکی کی او مالونه اخلي د دې طریقا د ختمې دو صرف اسلامی نظام دی دا چل وسرو کړي آیت کی چي دي یره کدی بیا چام ډاکاو کړه نن کته بشي سوال نه پیرا کیږي دل تبوي یره دې سړی داو کړه داو کړه یو پکېو سل ما شومانې خړلو پورا سل او پته اړهونه لګې ده چې اوس ختمه یې نو مخامخ کړه ټول خلکو په مخ کې سزا ولا ورک بیا بس خدا کار نه کی کسان لکیږي تفتیش جاری ہے تفتیش جاری ده کیس جاری ده اب دب شي خبره ختم شي بار ته پک لړ شو تختی بیا راشي روغه پکې وکی ته د ما ملګری شنه خیر ده کیس ده واپس اخلم نو دې سره دا سيزونه سیوا کیږي دا طریقه اختیار کړه دې چې سلور طریقې دي داکه ماکه ختم دي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يقينا صدا داغه چا چې جنگ کی دي د الله او داغه د رسول سره دا غټخېټي چراغلو مدینه ته او ابو هواره باندې سمانه دراغله او نبی علیہ السلام سره خو کړو او غي په خو کې پیښه وکړي او کب ساروی او خانو هغه او تختولو سره یې مړ کو ډېر خطرناک یې مړ کړی دی مسلم سره کړی دا سترگو کې ولا گرم گرم سلایور منډری دي پیس کلو کنه نو دا اغي په بارک دا خبر راغله بیا عام سزا راغچا چې جنگ کی دا الله او دا رسول سره وعده تفسیرو یعنی سنگ دا اللہ سر جنگ کی کوشش کی پزمکا کیرا پساد چھ سوک پساد یان دی دی جنگ کی سچل بکی گی آئیں یو قتلو دا چھ او جلش دی دے دنیا کے سمر دا دی دے او جلشی آئیں یو قتلو کس صرف قتل اکڑی ندی دے او جلش دل تا صداگانی ذکر کی او یسلبو و تقطع مفسرین اختلاف پکے دے چیر دا ترتیب دے کا تخیر دے ترتیب دے کا تخیر استا خو خرا چکم صدا ورکے امام احمد رحمت اللہ علیہ وی چی داو پا ترتیب سر صدا ورکے نو ترتیب چکم دے اغدا سرے ان یقتلو دید او جلشی قیوتن او لگے دو بلے مڑکا نو فورن ختم وا دے و بیا بل نمڑکی دویم او یسلبو دیر پسو لیکڑی شی کبلے مڑکو او پیسی ایم دا جیب نتی واغستلے مڑکڑے پیسو لدے ندے با قتل کی ابیا بے پسو لیو خیجے او چوک کی بد آغلاش درے رضی زورن دی چی خلق و تا گوری بلو رضی سوک چاہتا ورنیز دی شی او یسلبو درے رضی امام سے بیادی چی داو پکیل تک زورن دی چی خلق و تا عبرت دینا حاصل شی او تو قطع ایدیم و ارجلو من خلاف یا با کٹ کریشی دی لاسونا پری بکریشی دی لاسونا اخ پی ادل بدل دا کلا او تو قطع ایدیم و ارجلو من خلاف چی صرف مال غصت رے صرف مال واغصت چاہتے غد ہونا کاسرا اختر لراتو یو شل زل روپے ویدت نواغست کلی داکے کڑی دا غلانا لکا یو گروپ تی خبر آبر نو دا آغبا خیخ پا گس لاس عدل بدل دا کٹ کے دے چی پار گوڑی گرزی او یو لاس و سرائی بیار سوگر چانا مال واخلی او ینفو من الارد یاد او شدرشی من الارد دزمک نام صرف ارادے کڑی قتل نہیں کڑی مالیم نہیں اگستی ارادے کڑی ٹیلیفونی وت کڑی دونوں پیسے رو رسو کڑی نجوید لتختوما ادا سے کوما او یا غتوی چھ پیسے روڑا کنین گورم دسرا او ینفو من الارض امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی چھ شڑے خوما بل دے بارا میں توبو کی لیکن جیل تے بودا سنٹرل جیل دا زیر چھ خلق تے پدا پارام شی سو پورے چھ سمشوے نہ دے ذالک لهم خزی فی الدنیا دار دیر پارا رسوائی پجون دنیا کے دیر پا آخرت کے عذاب دیر لوے دے الا الذین تابو مگر آکسان تابو چی توبے و باسلا من قبل ان تقدرو علیہم شرد توبے مخیر دینا چی ستاسو وس برشی پا دی باندے ستاسو پیلا وس ندے برشوے او دے کسان توبو و باسلا فعلمو ان اللہ غفور الرحیم نہ پوشے چل بخن کے میرا بانا خپل حقوق ورد معاف کرو کر چانے سا غصے بہت رسی تفریح کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون دا کامیاب اصول درے ذکر کی او دا درے کارون چ کل پیداشی دین بعد بر فلاح او کامیابی راضی لعلکم تفلحون اول اصل دار چ گناہوں پرے دا دویم دا چ اللہ تا زان ور نزدے کا پتواعات ہو اور دریم دا چ خصوصا دا اللہ پلار کے جہاد کا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے مومنانو دا اللہ نا یرا کویم ہو یری گے دا اللہ نا وابتغو الیہ الوسیلہ او لٹوے اغتا الوسیلہ نزدیکتو دا تعاتو دا عباداتو پدری سرام ابن جوزی وی چھ دا وسیلی یو مانا را قربت عبداللہ ابن عباس وی عطا وی مجاہد وی او فرا وی چھ مانے سشولا دا وسیلی قربت و نزدیکت اللہ تا نزدیکت لٹوے دا وسیلے مانا قربت پسو پتاعات و سرا دا اللہ رب العزت پا عبادتون پورا کول و سرا دوے و مانا اغدا کی تقربو الی اللہ تا نزدیکت پاغی سا حاصل کے چھے اللہ پہ خوش آلی گی قطع دوید تی او دادوارا معنی تقریبا یو شان دی دویم دا چھے دا دے معنی محبتو مو ندوی معنی زاد المسیر کے ابن جوزی کی تحببو الاللہ دار ابن زید قول لے دا اللہ سر محبت او مینہ اغلار چارے اولٹوے چھے دا اللہ مینہ پہ حاصلی گی وابتغو الیہ الوسیلتا دا ذات من حیث الذات وسیلہ خو نشتا زکا ذات من حیث الذات یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے ناری ذات سرچ کم صفات لگی دلی دی او داغ ذات صفات تو پیش کے دا پارا دا تقرب اللہ ندوم نشتا او کنا تداوے چی دا ذات مع صفت دے سر دما مین دا ندا وسیلہ شتا نیک سڑے رے اتوے چی چونکہ دکی نیکی دا تقوی دا زما د سره مینه دا نه دا مینه اوستا عبادت شو ځکه اللهم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک ستا مینه غواړم او دا هغه کار سره مینه چې هغه کار ما ستا مینې ته ورسی نه د نیکانو خلکو سره مینه کول دا ستا عبادت ته که بیا دا وې چې زما را پلان کی ولی سره مینه ده دا انبیاء سره دما محبت تے عقیدت تے یا اللہ دا دے پا وسیل دما کارو کا دا سیدہ اور رجع بیم دے تکے ملفوظات کے مولانا اشرف علی تانوی وی چھے کم دے کے دا ذات ذات خبر دا علماء دیوبند پا کتابونو کے راغلی دی دیتا بے رجع کے ذات میں نحس ذاتو اغینے آدی اور پا دے کے خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خپل قول شتا بشروی مار امام ابو یوسف نوری دلی دی اغوی چې ما امام ابو حنیفه نه اوریدلی دي هیڅ چاله دا نه دی جایز چې دعا غواړي بغیر د اسماء او صفاتو الا به ای به اسماءه و صفاته ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها دا امام ابو حنیفه رحم الله خپل قول له هو دا یو خبره کو چې فتاوا کې ابن تیمیه رحم الله دا شیخ عز الدین ابن عبد السلام قول دو در ضائع نقل کرے دے چا غدا ویری دی چ دا نبی وسیلہ شتا صرف دا نبی دا ذات وسیلہ شتا فتاوا کی ویری دی دویم دا وایو چ البانی لکھی دی التوسل انواعه و احکامه کے چ امام احمد وی چ دا نبی دا ذات وسیلہ شتا امام احمد رحمت اللہ علیہ تے نسبت کرے دے دریم دا وایو د شوکانی کتاب د په توحید او مترشتا الدر النزيد فی اخلاص الکلمه والتوحید دا څنګه تک نو میره پاغه کې غدا وی دی دی چې د نبی او د غیر نبی د ټول د ذات وسیله شتا او خدای نور سره یو دی شویری په دې مسله کې آیو بل حوالہ او پکې ذکر کوم علامہ وحید الزمان داغد ابن ماجه شرح دا رفع العجاجا داغی ڈومبے جل سپ 399 اغوی اللهم انی اسألک بحق السائلین علیکا حدیث سے یہ بھی نکلا الفاظ داغری ہو بہو دا دی حدیث نہ دا خبر رو تلا کور دانور چوی نہ سے خبر ہو کی اور دیر خبر چیے بد حدیث نہ روزی حدیث سے یہ بھی نکلا کہ کسی بزرگ کے حق کے وسیلہ کی دعا مانگنا درست ہے چہ بحق فلان ویلشی زکا حدیث تے اللہم انی اسألک بحق السائلین اور بہت حدیثوں میں حق کا لفظ آیا ہے یو حدیث نہ وارد ہے آیا ہے نہ وارد ہے اور یو حدیث نہ پر ڈیرو حدیث سنو کے دا حق دا ٹکے اگر چکم دینو راغلے دیتے نہ کچر تبیا ہوئی چی سوک دا سے ہوئی دا دے دیرو حدیثوں نہ معلومی گی چی اپنے حبیب کے صدقہ سے بچا دے مجھ کو چی دا خپل حبیب پا صدقہ دا مادا کارو کا نہ دا خبر سیدہ دے لکلی دی رفع الاجاجہ کے ایک رنبے جل 399 صفا، رنبے جل 746 صفا، او دغشانتے 685 صفا پائے کیوں لکی اسألوک بحق محمدن داوم سیدہ کاغذ سوکوئی یوزے یو بلا خبر لکلے دا وی دا 399 صفا کوئی عدیس کے خدا راضی چھے دا حق سوال کوا اوی زمونگا بعد ملگری دی ناغی با دا امام بونی پا کول پیش کی اور دا فقہ احناف و اقوال با پیش کی چھے بحق بناوے زمونگ طول کتاب بنا لکی چھے دا بناوے او ویلم نری پکار مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ ویری جی دار معتزلو سر لگ مشابہت لری نظر دینا اجتناب پکار دے دا حق دا ٹکینا خواغوی چھے زمونگ دال عدیس چھے دیت نو اغید دی حدیثونو تا نو گوری اور پقہا و اقوالو تا گوری نداو آئیو چاہی غاڑی تم دیر خلق دی چاہی دا سی دا سی ویر دی چاہی غم دمون یادی شوکانی سونا تیز دی پتوحید کے اغا ویر دی امام احمد تا نسبت کردے البانی کردے بلی چومنا امام احمد رحمت اللہ علیہ تا صحیح دارا چھے وسیلوم دغرا چھے فرائض پا دے کبینا لحرام و بیرتکیگ کئی ریگی سنگ چھ مخزن اسلام کے اخون درویدہ دروید بابا ویدی دی وسیلہ بابا تنوی وسیلہ ذات من حیث و ذات تنوی کلا چھ بانگوی ریشی کنا دعا بغواڑی فائے کہ بابا آت محمدن الوسیلہ تدا مطلب کنا چھ پیغمبر اسلام بابا ورکا اپا بابا سکی وسیلہ یو تقرب دا اللہ نزدیکت دیدے کہ دا مانا دا وجاہدوا فی سبیلہ جہاد کوے خاص کردہ غپلار کے لعلکم تفلحون دیر پارا چتا تو کامیاب شے ان اللذین کفروا یقینا کسان چ کفر کڑے دے لو فرس کا ان لهم ما فی الارض جميعا فشیر دیر پارا غ سوچ پزما کا کری ٹول ٹول خزائن و دفائن وبسله معه ترقی کی دالا سکے ہدے کون تک وسر نور شی سلا لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت چ جرمانہ ور کی بھی پدے ٹھول مال سرا من عذاب یوم القیامہ دا بچ کے دو دا قیامت دا عذابنا ما تقبل منہم دا بچ کے دو دا رضی دا قیامت دا عذابنا ما تقبل منہم قبول و نکڑی شر دینا نور ترقی و لہم عذاب علیم دا نچے ڈرا بے پری دی چیز دا سے بے نیو طرف تا نبل طرف تا دی دا پارا عذاب درناک دے یوریدون آدی بغواڑی دا جہنم دا داخل دو نرستو ان یخرجو من النار چوزی دو ورنا کلب وی حلیلا خروج من سبیل تتلو پک سوتشتا وما هم بخارجین منها او نویدی و تنکی من آرد دوزخنا ولهم عذاب مقیم مخی علیم کو سی مقیم کو او لذیر پار با عذاب میں شئی دوام بپکی تاغین با خواکی گینا والسارق والسارقت فاقطعوا ایدیهما دا سرقی صغرا بیان دے پدے کہ یہ سارق مخی کڑے دے زکا چھے دو ہمت لگ زیادتے جرعت زیادتے طاقت زیادتے موقعوت زیادتے ملاوی گی دا مطلب نہ لے چھے گنے دا سڑی غلاغانی کی او خضر دیر غلاغانی نکی مفسرین وی خضر دیر غلاغانی کی خدا آگی وست نہ رسی چھے سونے وست رسی دا غی نوم لگ زیادتو تا خضر غلاغانی شتاب فقطعوا ایدیہما اے حاکمانو پرے کے ردیلا سنا کٹ کے ردیلا سنا سرق صغرا دا کار جاری کا امن راغلے دے چا چی غلا اکڑلا لاس دینا کٹ کا دغی چورنگے کے زوڑن کا اغاو بیارا سے منڈے گندے گرزی اخکا دکتا بگوری و جدل تا غلاو کی دریو رد جیل کی نو بیارا سے نور غلا گانی شروع کی دل تا لگا یو مسئلہ دا مقدار دا نصاب سونا دے کورا کل کل یو خلق سا خبر کی دا سے مو آئے چی حنفی مسلک جاری کے قرآن و حدیث وائے ٹک دبنگا ہوئے قرآن و حدیث خو بیا روس تو تعین کے سونے اختلاف تھے مذاہب کو ٹول حق دی حنبلی مسلک کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چسوی بلکہ خپل پا حدیث کے اگر مقدار سے ذکر کی اگر مختلف ذکر کی دا حنابلو مسلک دار دس روز روپے حساب سر ربع دینارے کا پٹا کڑلا لاس بولا کٹ کے دس پینو پہ حساب سرا کدرے دراہے میں پٹکڑ یا درے دراہے مو برابر سامان پٹکو نبی آب اور لاس کٹ کے دار امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قول لے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وی چ لس درہم کا وہ ات درہم بیا پہ قطع ید نشتا چ لس درہم نہ الگ بول لاس و اگ کٹ کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی چ ربع دینار لب اعتباری دینار سلورما عیسا پدے بانے و بیا لاس کم دینا گا کٹ کے بل طرف تا ادیسونا راغلی دی دا پا کم راغلی دی چرا سیر پٹا کرلا نلاس بکٹ کے دا پا کم راغلی چی اگیر پٹا کرلا بیزا نلاس بکٹ کے نال تبیا تاویرون شروع دی چی ارد دین خود مراد دے در سین دے کشتے را سی مراد دا دا پیغمبر ندی ویدی ایک کٹکے ذکر کرے دے اس دا او کس رونی سو او اغغلا کرے دا نا با خود وی چیارا دا خو ما دونا مقدار کے کڑے دا پلانی مذہب والا خو ما تا ویچ پریئرہ پلانی مذہب والا ویچ پریئرہ او دا ٹول مذہب چی دی اگا حق دی نو تو پیسلی نشکو لے چی کم اکثریت تے او دا شریعت نا خلاف نرے چی اگے تا حنفی مسلک ہوئی ذکر دا مطالبہ کی گی چی حنفیت تے جاری شی ایک دا مطلب دے حنفیت جاری کے در اعتقادیاتو کی ندی دا صرف دا حدود دا تنفیس چی دے پا دے کے چکے میں خبری دی نارے دا پا دے طریقے سے روشی چی دا اختلاف وغیرہ چکم دے نا ختم شی بیا دا چی کٹکے بے نا دا کم دے نا بے کٹکے لاسو نا پائے کہ زان لخپلا اختلاف تے جمہور داوی امام بونی پر ہے مولا ہموی چی دا دے دے نا بے کٹکے دا مڑون دا دے دے نا بے لرکے دا چی خپکی یا لاسی نا بے دے دے نا لرکول غواڑی سوکھ پکے داوی چی بدرے گوتے بولا کٹ کے سوکھ پکے نور سومی نے بیاو پکے اختلاف راضی والسارق والسارقہ تو فاقطعوا ایدیہما سواد راضی چی دا دا لاس کٹ کے نو دا لاس کو دیر لوی قیمت تے کنا مثلا یو کس اسے ہو لگے دو اور چا لاسے کٹ کو لاسے کٹ کمانا دا چلکت دو وہ سارے جنگ دے پا جنگ کے ورے لاس کٹ کو دا دی دیت تے دیت ایسو نہ دے دا پینزہ ذرہ درہم رازی پینزہ ذرہ درہم ہدایہ کے چسنگا دا دے صداگانے ذکر کین سوال لازی چھے دا لاس دون قیمت ہو چھے پینزہ ذرہ درہم رازی قیمت ہو او اس دا لاس دون رو غرزے دے چھے تے کٹ کے او پا لس درہمے کٹ کے چھے تا پینزہ ذرہ درہم او چھے تا لس درہم داولے ندغ قانون دے پکے الیدو اذا کانت امینتاً خانت سمینتن و اذا خانتو ہانتو لاس شکلا امانت دارو نو دون قیمتی ہو دا امانت دار لاسو غلینو اکڑے او لاس تا چا کٹ شو نو پینزہ ذرہ درہم رازی او دا چکلا خائن لاس جوڑ شو و اذا خانتو ہانتن رو غر دے دو ناغا پینزہ ذرہ قیمت رو غر دے دو او لس درہم تی صرف اگا جوڑ شو فقطعوا کٹ کے دیو مال دی لا سنا نو حدود نافذ کا کنیش نافذ کو لے نو او آیا زے نافذ کو ما زما زڑ دے ما مرکز نو پر جدا اعلان کا اکہ دانش کو لے نو دونوں کو مو آیا کنا کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہم حدود نافذ کریں گے سینئر وزیر دا سے کو مو آیا دا غلط فہمی نہیں دا خوش فہمی دا او آیا زما دا خوخر جدا دی وشی دی سے بھی معاشرہ خراب ہے نو کم کم نہ بلاس کٹ کے پھر معاشرہ کو بس سمیگی پدے چلاس تے نہ کٹ کے اصل کو معاشرہ سمیدی نشی جزا بما کسبا نکال من اللہ سزا رداغ سو چکڑی دی دے دواڑو